Er staan nog twee files. Eentje op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen. Daar is de vertraging nog iets minder dan 10 minuten. En ook nog 10 minuten op onthoud op de A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Willem Wesselink. Goedenavond. Over anderhalf uur dan strijden Feyenoord en PSV om de Johan Cruijffschaal. En dat is de traditionele start van het nieuwe voetbalseizoen. En natuurlijk gaan we ons een heel jaar afvragen wie er landskampioen wordt. Maar het is ook de vraag of dit weer een seizoen kan worden waarbij het voetbal centraal staat. In plaats van dus de gewelddadigen, die helemaal niet geweldig zijn, maar de gewelddadige voetbalsupporters. En daarom draait deze uitzending om de vraag: hoe kan een einde worden gemaakt aan het supportersgeweld? En is de aanpak van de KNVB wel voldoende of maakt die het alleen maar erger? En die vragen die ga ik stellen aan mijn vier gasten. Burgemeester van Breda, Paul Desplat, is op afstand bij ons. Hij is ook voorzitter van de voetbalwerkgroep van de burgemeesters. Voetbaljournalist Jean-Paul Rizon van het magazine Santos. John de Jonge praat mee. Hij is bestuurslid van het Landelijk Supporterscollectief en voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen. En later in deze uitzending hoort u ook psycholoog Jan Derksen. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie allemaal de tijd hebben gevonden om met ons over dit probleem te praten. Meneer Desplat, het vorige seizoen werd wel een seizoen met een zwarte rand genoemd. Hoe leeft u nu toe naar de start van het nieuwe voetbalseizoen, bijvoorbeeld voor NAC Breda volgende week? Nou, eigenlijk net zoals iedere voetbalsporter. Met heel veel hoop op een kampioenschap van NAC, waar we met z'n allen gaan profiteren van stabiel club. En waar we nu al gaan uitkijken naar hoe we NAC kunnen gaan huldigen op de grote markt als ze kampioen worden en eindelijk weer naar de Eredivisie gaan. Dat is de hoop die iedere voetbalsupporter heeft. En dat is ook de hoop die ik heb. Ja, die hoop hebben ze in Breda al een tijdje, hè? Ja, en elk seizoen begint weer opnieuw met die hoop. En dit jaar gaat die ook echt uitkomen. Ja. Want ja, we zitten al zo lang in die eerste divisie. En een club als NAC met 18.000 toeschouwers elke week of elke twee weken in het Radverlegstadion. Ja, dat is een club die gewoon in de Eredivisie thuis hoort. Iedere voetballer weet dat. Iedere voetbalsupporter weet het. De beleving van een avondje NAC, die hoort niet op vrijdagavond. Het hoort gewoon op zaterdagavond te zijn. Ja, dat is echt het positieve gevoel. Kijkt u ook met vrees naar de start van het nieuwe seizoen? Ja, ik denk dat we natuurlijk allemaal op basis van datgene wat het afgelopen jaar gebeurd is, met z'n allen hopen dat het voetbal gastvrij, veilig en toegankelijk is. Dat goedwillende supporters niet de dupe worden van die hooligans die het voortdurend weer verpesten. En dat we vooral mogen kijken naar mooie goals bij de voetbalwedstrijden in de stadions en op de televisie. En niet voortdurend hoeven te kijken naar die maloten die zich misdragen door op het veld te komen. Een speler van Sevilla of een keeper van Sevilla te slaan, rookbommen te gooien, vuurwerk af te schieten. En ook afgelopen week weer helaas bij Twente gewoon supporters in elkaar slaan, alleen omdat ze van een andere club zijn. Hou daar alsjeblieft mee op en zorg er met elkaar voor dat dat niet het beeld is wat mensen hebben van het voetbal, omdat dan langzaam maar zeker mensen gaan afkeren. En wat dat betreft, laat ook een mooi voorbeeld nemen aan het damesvoetbal. Zie hoe daar de sfeer in het stadion is. En dan denk je, waarom kan het bij damesvoetbal wel? En we moeten bij herenvoetbal het idee hebben dat het daar alleen maar met geweld of met de hooligans bepaald kan worden. Dat is niet iets wat wetmatig is. Dat is een keuze van hooligans. En die keuze moeten we stoppen. En dat lukt alleen maar als we dat doen met de KNVB, met de voetbalclubs, met de politie, met de gemeente, maar zeker ook met goedwillende supporters. Daar hebben we elkaar keihard nodig. Ja, en hoe we dat moeten gaan doen, dat gaan we dit half uur bespreken. John de Jonge, ik denk dat u meneer Desplat niet veel misgunt, maar wel dat hij met een huldiging het seizoen kan eindigen, toch? Nou, ik ken burgemeester Desplat en die is altijd heel enthousiast. Maar ik kan hem in ieder geval een paar uurtjes besparen, dat hij voorbereiding op dat feestje op de markt in Breda, dat hoeft hij niet te organiseren. Nee, dat moet in het noorden. Maximaal de tweede plek zit erin. Ja, wat u betreft. Ja, hij wordt tweede. Ja, de tweede plek is ook een huldiging tegenwoordig in de keuken. Ah, tweede plek. Dus, als we maar promoveren. Dit kunnen jullie regelen. Ja. Jean-Paul Rizon, kijk jij met vrees naar het komende voetbalseizoen? Vrees is niet het goede woord, denk ik. Maar ik denk dat we wel allemaal heel waakzaam zijn. We hebben de beelden van het einde van vorig seizoen eigenlijk. Vanaf april tot het einde. Ja, dat was denk ik voor niemand leuk. Niet voor de spelers, niet voor de fans. Niet voor de betrokken lokale driehoek. Want dat is inderdaad de aanleiding voor dit gesprek. Het supportersgeweld in die laatste maanden van het vorige voetbalseizoen. Klaassen is geraakt. Dat zou door iets gegooid kunnen zijn vanaf de tribune. Zo, ja. En dat is wel duidelijk ook. Er is weer wat op het veld gegooid. Dit is gewoon einde wedstrijd. De club Groningen heeft zoveel schade geleden. grensrechter geraakt door een beker bier. Caruani boos en spelers naar de zijkant gehaald. Daar wordt wat gegooid. Het is echt onbegrijpelijk dom dit. Dan is het einde wedstrijd. De wedstrijd wordt gestaakt en we gaan niet meer voetballen. 20-jarige man die bij PSV Sevilla, de doelman van Sevilla, aanviel, had een stadion- en gebiedsverbod, wordt verdacht van mishandeling. De wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby in de Conference League is gisteravond uitgelopen op rellen. Hoppa jongen! Bam, bam, bam! Een hele reeks incidenten en aansteker naar het hoofd van Davy Klaassen. Een vuistslag in het gezicht van de Sevilla-keeper bij een Europese wedstrijd. En een reeks stilgelegde wedstrijden omdat er steeds weer spullen vanaf de tribunes gegooid werden. En ook vorige week ging het nog mis toen fans van FC Twente en het Zweedse Hammarby uit Stockholm slaag raakten. Ja, meneer De Jonge, het is een hele reeks aan incidenten. Heeft u ook het idee dat het erger is geworden met supportersgeweld sinds corona? Ja, ik denk dat zeker corona een invloed heeft gehad. Ik heb het idee dat er een groepen supporters op de tribunes zijn gekomen waarvan je eigenlijk niet weet wie het zijn. He, normaal voor corona komen jongeren, die komen in kleine groepjes op een tribune. He, er is toch altijd een soort hiërarchie. Ja. Maar dat wordt onderling ook gecorrigeerd. Ja, nu komen in één keer na 3 jaar komen er in één keer grotere groepen. Ja. En ik heb het idee dat die wat oncontroleerbaarder zijn. En dat je die ook nog niet goed in beeld hebt. En dat die toch wat meer de vrijheid nemen om dingen te doen. Mm-hmm. Die niet in een stadion horen. Maar merk je dat zelf ook? Ik kan me voorstellen dat als voorzitter van de supportersvereniging u best een beetje gezag heeft op de tribune. Maar dat er minder naar u geluisterd werd dan bijvoorbeeld in 2018 of 2019? Nee, ik denk dat beeld van dat je als voorzitter van de supportersvereniging een soort macht hebt daarover, dat is totaal niet aan de orde. Dat zijn groepen die laten zich niet sturen. He, die hebben hun eigen hiërarchie, die bepalen zelf wat ze doen op zo'n tribune. Mm-hmm. Dus ja, nee, dat kan ik niet zien, verschil met daarvoor of daarna, want dat is gewoon nooit aan de orde geweest. Dat zijn zelfs op zichzelf staande groepen, zijn dat. Want wat voor dingen heeft u allemaal gezien in het stadion van Groningen afgelopen jaar? Nou ja, we hebben natuurlijk genoeg meegemaakt in Groningen. De grootste dieptepunt was misschien wel het slaan van een eigen speler. Dat moet ik zeggen, dat is ook door de groepen zelf ook heel erg veroordeeld. Ja. Dat is een groot. Maar ja, er gebeurde van alles. Hè, maar ook het bier gooien. Wat gebeurd is, daar is bij ons stilgelegen. We hebben natuurlijk tegen Ajax, 6 minuten gespeeld. Mm-hmm. Laatste wedstrijd zelfs zonder publiek. Ja, dat is gewoon veel. En dat zal ook deels heel groot oorzaak zijn, de resultaten die natuurlijk vies tegenvielen. Ja. In Groningen, maar dat mag nooit een excuus zijn. Ja, meneer De Pla, bij u gebeurde er ook genoeg. De derby NAC Willem II werd bijvoorbeeld gestaakt. Kwam door een fakkel en bier dat op het veld werd gegooid. Is het nou ergens een probleem, u bent al jarenlang burgemeester, dat eigenlijk gewoon standaard is? Of ziet u ook een toename? Nee, we zien wel duidelijk een toename. En ik weig me ook bij neer te leggen dat het iets zou zijn wat we zouden moeten accepteren. Want ik denk ook aan bijvoorbeeld die ouders die met hun kinderen naar een voetbalwedstrijd gaan en zich verheugen op een voetbalwedstrijd en ineens midden in een explosie van geweld terechtkomen of midden in spreekkoren van met discriminerend karakter, homofoob, anti-Joods, et cetera. Dat wil je gewoon niet. Want als je dat toestaat en dat normaal gaat vinden, dan gaan de mensen die het voetbal groot maken, namelijk het grootste gedeelte van de samenleving, gaan afhaken. En dat wil ik niet. Want dan hebben de hooligans het voor het zeggen in de stadions. En niet meer de goedwillende supporters. Die willen genieten van een mooi voetbalfeest. Dus vindt daar ook een soort selectie plaats in het stadion? Dat doordat de sfeer onvriendelijk is, er ook steeds meer onvriendelijke mensen komen? Ik denk dat sommige mensen, als we niet oppassen, af gaan haken. Je ziet natuurlijk ook op sommige stadions dat het helaas leger geworden is de afgelopen jaren. Maar je wilt niet, als je zelf het idee hebt, ik wil gewoon genieten met mijn zoontje of met mijn dochter van een mooie wedstrijd, een spannende wedstrijd. En je komt zelf in een sfeer terecht die heel explosief is, die heel agressief is. Ja, ga je daar dan nog wel naartoe? Ik kan me als kind nog herinneren in de jaren 70. Toen was het dezelfde type sfeer. En na verloop van tijd haak je dan ook af. En we hebben ook een tijdje, zeker na de periode van het Heysel-drama in België, waar echt gewoon flink geïnvesteerd is in de kwaliteit van stadions. Omdat we wisten, dat willen we niet met elkaar. Die ellende die we toen gezien hebben, moest eens en voor altijd worden voorkomen. Hebben ook belangrijke stappen gezet. En we zijn ook echt veiliger naar veilige stadions toegegaan. We hebben dat hooliganisme een tijdje ook echt beter onder controle gekregen. En waarom gaat het dan nu weer mis, denkt u? Het heeft voor een gedeelte te maken met wat de heer De Jonge net zei, de ongekende groep die ineens massaal het stadion in is gekomen. Je ziet ook dat er ja, een soort wedstrijdje soms aan de gang. En soms een letterlijke wedstrijd tussen de harde kern van verschillende voetbalclubs die ook buiten het stadion afspreken om met elkaar bosgevechten te voeren. Mm-hmm. En als de ene club het kan, dan moet je ook aan de andere club laten zien dat jij het ook kunt, et cetera. Dat soort prestatiedrang tussen aanleidingstekens zit er ook in. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat we misschien wel te lang gedacht hebben, oh, het gaat eigenlijk wel goed. En misschien hoeven we niet zo heel even aandacht te besteden aan de voorbereiding van zo'n evenement. Want een voetbalwedstrijd is een evenement. Ja. Laat het maar op het beloop, het komt wel goed. En ja, we hebben de goede afspraken in het verleden ook gemaakt. Ja, achteraf kon je constateren dat we misschien de teugels iets te veel hebben losgelaten. En dat we dus nu ook met z'n allen zeggen, we moeten die teugels weer strakker aantrekken. We moeten ook echt goed kijken, nou, hebben we voldoende stewards op de been? Hoe is die organisatie van de voetbalclub eigenlijk ingericht? Zijn ze in staat om een wedstrijd veilig te organiseren? Want daar begint het natuurlijk wel mee. Is die club in staat om op een veilige manier een evenement te organiseren? Dat vragen we aan organisatoren van de kermis. Dat vragen we aan organisatoren van popconcerten. Dat moeten wij ook vragen aan organisatoren van voetbalwedstrijden. Ja, en dat wilt u, dan gaat u wel naar de oplossingen kijken. Daar komen we zo meteen op. Dan gaan we ook naar de plannen van de KNVB kijken. Jean-Paul, jij komt in heel veel verschillende stadions. Merk jij ook inderdaad een verschillende, van andere mentaliteit ten opzichte van een jaar of 10 geleden? Je merkt wel, ik kom zelf uit Utrecht. Dat staat als, ja, van zo klein als dat ik kom, staat het altijd al een beetje bekend in het land als toch een beetje een risicoclub. Daar gebeurde nog wel eens wat. Ja. Maar je ziet nu bij tal van clubs waar vroeger eigenlijk nooit wat aan de hand was, daar zie je groepjes opkomen die een enorme geldingsdrang hebben. Ik denk dat social media daar ook een belangrijke rol in speelt. Er zijn hele apps waar al die groepen elkaar zich buiten het oog van ons ontmoeten, afspreken. Ja, zeker. Je ziet een toename sinds corona. Maar ik geloof niet dat het echt een Nederlands probleem is. Okay, dus, maar zeg je daarmee dan ook dat vroeger was misschien Utrecht-Ajax een risicowedstrijd en nu zijn alle wedstrijden een risicowedstrijd? Nou, niet alle wedstrijden, gelukkig. Omdat ik ook nog steeds denk dat het nog steeds om een hele kleine groep gaat. Bij elke club het beetje verstiert. Meneer De Pla had het net over het avondje NAC. Ja, 18.000 mensen, daar zijn niet 18.000 rotte appels bij. Dus ik denk dat we ons vooral moeten focussen op de mensen die het verzieken. Hoeveel voor die hele grote appels zitten daarbij, denk je? Gemiddeld? Het is natuurlijk moeilijk om dat heel precies te zeggen. Ik denk dat het lastig is om daar een cijfer op te plakken. Maar dat die groepen niet tot elkaar in verhouding staan, dat mogen duidelijk zijn. Nee. Nou, het enige risico wat je wel hebt, dus als je daar niet goed op in gelijk gewoon goed een antwoord op geeft, dan krijg je wel een soort aanzuigende werking. En dan zie je dat die kleine groep steeds groter kan worden. En dan is die rotte appel, die gaat wel langzaam zeker de fruitmand beschadigen en aantasten. En dat moeten we voorzien te voorkomen. En daar hebben we elkaar keihard voor nodig. Want die rotte appel moet echt een enkeling en een uitzondering zijn en niet de norm van de stadion worden. Ja, en om dat te bereiken publiceerde de KNVB deze week de roadmap gastvrij en veilig voetbal. Heel veel nieuwe maatregelen staan er niet in. Maar het is vooral een continuering van de maatregelen van vorig seizoen, dus bijvoorbeeld een wedstrijd, die wordt gestaakt als een speler wordt geraakt met een voorwerp vanaf de tribune. En er wordt ook veel verwacht van camera's met gezichtsherkenning. En er zou dan ook uiteindelijk een digitale meldplicht voor fans met een stadionverbod moeten komen. Eredivisiebaas Jan de Jong was deze week in Langs de Lijn en Omstreken positief over dat beleid. Wat we wel zien is, doordat we die maatregelen vorig jaar getroffen hebben, dat wedstrijden gestaakt worden of tijdelijk stilgelegd worden, is er uiteindelijk minder gegooid en minder gedoe geweest op de tribunes. Ja, dan moet je daarmee verder gaan. Er is geen andere keus. Ja, Jean-Paul, dat strenge beleid meteen stoppen als er iets op het veld gegooid werd ook ondersteund door iemand van de politievakbond ANPV die we vandaag belden. Hij zegt, er wordt minder gegooid nu we staken. Effectieve maatregel dus? Effectief, maar ja, at what cost zou je kunnen zeggen. Want er zijn heel veel evenementen eerder gestopt. Dat kost ook heel veel geld. Mm-hmm. Ik ben heel blij met in ieder geval de uitgesproken weg van de KNVB dat ze nu zeggen, we moeten ons echt focussen op die kleine groep. Ze erkennen ook dat het een kleinere groep is. En dat we die vooral aan gaan pakken. En niet constant maar de massa verantwoordelijk gaan houden. En het als één homogene groep gaan zien. Maar heb je dan ook liever dat er maar gegooid blijft worden en dat er niet gestaakt wordt? Of wat stel je voor? Nee, zeker. Kijk, ik denk dat, en de burgemeester zei dat net ook al even, we hebben in het voetbal heel lang dingen bedekt met een soort mantel van het is voetbal. En daar gelden nou eenmaal andere wetten. En het is natuurlijk onzin dat er in het voetbal andere regels gelden dan in de rest van de maatschappij. Maar ik denk dat we daar ook weer niet in moeten doorslaan. Als er iemand met 200 over de A2 rijdt, sluiten we ook niet de hele snelweg af. Dus dan moet je vooral niet constant alle goedwillende mensen daarmee pakken, denk ik. Ja, meneer De Jonge, wat vindt u van dat lik op stuk beleid? Op zich is hij goed. Alleen wat je net zei, van er wordt geïnvesteerd in goede camera's. Uiteindelijk identificeer je vaak wel wie gegooid heeft. Hè, misschien kun je hem niet tegelijkertijd op dat moment eruit halen. Maar later, achteraf identificeren. Mm-hmm. Best stadionverbod geven. Maar op het moment dat jij die regel heeft ook een andere kant. Hè. Dat hebben we bij Groningen gezien. Je geeft mensen die kwaad willen ook wel een soort middel, hè, om zo'n wedstrijd bewust te ondermijnen. Want bij de wedstrijd tegen Ajax wist u eigenlijk al, dit gaat fout. Dat wist iedereen, wist dat er iets ging gebeuren. Hè. Ja. En ja, dat is de andere kant ervan. En daarbij, als je dan staakt, straf je uiteindelijk wel weer de grote groep van dat moment 20.000 mensen, hè, die naar huis moeten. Die wedstrijd wordt uitgespeeld zonder publiek. Ja, dus er zit ook een keerzijde aan. Ik snap dat die beweging er is. Maar ik ben veel meer probeer te identificeren. En dan kan je het degene die gooit te pakken. En als dat niet meteen lukt, aan welke kant van het dilemma staat u dan? Bent u dan wel voor het stilleggen van zo'n wedstrijd? Ja, dat vind ik ook nog lastig. Kijk, als je hem niet kunt identificeren, wordt het weer wat anders. Hè? Want dan kun je inderdaad blijven doorgooien. En dan ben je natuurlijk ook niet verder spelen. Daar zit een grens aan. Ik vind hem wel lastig. Kijk, op het moment, er is een geval me ook nu gezegd. Op het moment dat je iemand identificeert, je haalt hem uit het stadion, ga je verder. Ja, en dan telt dat niet als een staking. Nee, dan geldt dat niet als een staking. Maar ik zit zelf meer te denken van, ja, maar op het moment kun je best wel iemand identificeren. Maar meneer De Plaat, die weet het ook. Soms is het gewoon in het kader van openbare orde en veiligheid niet handig om op dat moment in te grijpen. Ja. Ja, dan denk ik, kun je beter doorspelen. En dan alsnog later die man. Meneer De Plaat, aanpakken of vrouw. Het dilemma dat eronder ligt is dat de goede supporters onder de kwade moeten lijden. Vindt u dat ook een probleem van dat direct staken van een voetbalwedstrijd wanneer er iets op het veld wordt gegooid? Het is de keerzijde van de maatregel, maar de maatregel is belangrijk op dit moment om even te laten zien dat woorden dat we het niet pikken ook gevolgen hebben en dat het ook leidt tot daden. En ik denk dat we afgelopen tijd het ook gezien hebben met elkaar. Want waar in het begin van het seizoen echt voortdurend bier werd gegooid, werd vanaf het moment dat duidelijk was dat de KNVB het menens was en dat de wedstrijden echt gestaakt werden, is het op een heel beperkte mate gebeurd. En dat zijn er misschien 3 wedstrijden gestaakt, waarvan de wedstrijd van Groningen-Ajax in alle omstandigheden gestaakt zou worden, zelfs zonder deze extra maatregelen van de KNVB. Mensen hebben gezien, supporters hebben gezien, dat we het niet meer met zomaar genaamd weer gedogen en we allemaal weer accepteren en er veel over praten, maar uiteindelijk niks doen. Nee, men ziet dat daden niet zonder consequenties zijn. En wat we ook zien, is dat de goedwillende supporters zich gaan afkeren tegen die supporters die zich misdragen. En helaas heb ik het in het verleden te vaak gezien dat als het dan ergens spannend werd, dat ook de goedwillende supporters uiteindelijk een beetje gingen meejuichen, met de sensatie mee gingen doen, et cetera. Niet omdat ze het wilden, maar omdat ze eigenlijk meegezogen werden in die groep. En die groep heeft ook een soort karakter waar je makkelijk in kunt verschuilen. Dus natuurlijk willen we graag persoonsgerichte aanpak. Natuurlijk moeten de goeie niet onder de kwade lijden. Maar soms maken de kwaaien ook misbruik van de goede om zich onder die grote groep schuil te kunnen houden en dan het kwade gedrag te vertonen. Ja. En dan moet je soms die collectieve maatregelen nemen. Niet omdat we het graag willen, maar omdat we niet anders kunnen. En laten we ook heel duidelijk zijn, de schuldigen zijn niet de KNVB, niet de clubs, niet de voetbalsupporters, niet de goedwillende voetbalsupporters. Het zijn die kwaadwillende supporters. En laten we ons daar dan op richten. En laten we ook niet boos worden op de mensen die de wedstrijd staken. Maar laten we boos worden op de supporters die het vergallen voor iedereen. Ja. Herkent u dat, heel kort meneer De Jonge, dat er meer sociale controle komt op de tribune doordat zo'n wedstrijd gestaakt kan worden? Nou, je zag wel duidelijk toen bij Groningen gegooid werd dat de rest van het publiek begon te joelen en te fluiten, hè, hiertegen. Dat is aan een collectieve maatregel. Er zit vaak ook wel een andere kant, wat denk ik die meneer De Pla hier ook wel een beetje aangeeft. Dat mensen kijken toch op een gegeven moment, hey, maar de maatregel wordt opgelegd door de lokale driehoek. Dat ik niet naar de volgende wedstrijd mag of ik moet in een combi-regeling. Het is toch de reflex om dan toch de gemeente of de politie de schuld te geven. En dat moeten we niet vergeten. Ik denk dat we daar juist van af moeten. Ja, helder. Nou waren er vorige week rellen bij de start van het Europese voetbalseizoen bij Twente tegen de Zweedse club Hammarby. Daarna hintte de burgemeester van Enschede op een verbod op uitsupporters. Onder andere ondersteund ook door voetbaljournalist Hugo Borst afgelopen week. Jean-Paul, zou dat helpen? Op de korte termijn helpt dat altijd. Want op het moment dat je een van de bronnen van agressie uit zo'n wedstrijd haalt, dan heb je het inderdaad opgelost. Dat is wel wat we willen bereiken met z'n allen, toch? Uiteindelijk willen we daar naartoe, zeker. Maar uiteindelijk, voetbal moet een feest zijn. De KNVB heeft het ook afgelopen week gezegd. We moeten weer naar de gastvrijheid in de stadions toe. En het probleem is een beetje met de huidige maatregelen. En dat zie je ook op het moment dat het dus misgaat bij Twente Hammarby. De UEFA neemt een x-aantal kaarten af voor sponsoren, voor mensen die aan de club gelieerd zijn, nou, wie daar op gaan zitten. Maar dat is niet een Nederlands probleem. Dat gebeurt overal in Europa. En toch, die beelden van die rellen in Europa, die we bij Twente Hammarby hebben gezien en bij AZ West Ham, die heb ik elders in Europa niet op die schaal gezien. Dat betekent dus dat er hier iets misgaat. En in Nederland zijn we gewoon niet meer gewend om in onze nabijheid een supporter te hebben die voor een andere club is. Als ik naar Duitsland rijd, dan zitten daar mensen in andere shirts. En natuurlijk is daar onderling ook wel wat animositeit. En bepaalde groepen zou je altijd moeten scheiden. Maar het is niet per definitie een misdaad als een ander shirtje aan heeft. Oké, dus we zijn misschien wel te streng geworden, waardoor voetbalsupporters niet meer gewend zijn aan een beetje tegenstand. Nou, een beetje tegenstand. Ik denk dat heel veel mensen, want dat zie je ook in de reacties, hè, na Twente Hammarby. Dus is gewoon ook een hele grote groep mensen die zegt, ja, moet je je op de hoofdtribune maar niet zo gedragen. Ja, waar slaat dat op? Dat is natuurlijk een rechtvaardiging die nergens op slaat. Dat slaat helemaal nergens op. Nee. Oké, interessant punt. Dat kunnen we voorleggen aan emeritus hoogleraar klinische psychologie van de Radboud Universiteit, Jan Derksen. Meneer Derksen, goedenavond. Goedenavond. Want dat is wel waar we een beetje op uitkomen in het gesprek. Strengere maatregelen. De KNVB zet dus ook in op een repressie. Wedstrijden sneller staken, veel camera toezicht, langere stadion verboden. Wat denkt u daarvan? Is dat vanuit de psychologie bezien ook de slimste manier om dat supportersgeweld uit te bannen? Absoluut niet. Dus ik ben erg pessimistisch over de oplossingen die ik hoor en over het denken in termen van rotte appels en goede appels en de slechte en de goede, et cetera. Dus dat is een emotionele reactie. Dat is geen analyse van wat er echt aan de hand is. Oké, want hoe zou u die analyse maken? Nou, we hebben te maken met menselijke zoogdieren die in hun hele geschiedenis altijd al ruzie hebben gemaakt en oorlog met elkaar hebben gevoerd. Mm-hmm. In Europa zien we dat nu voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog ook weer gebeuren, maar dat is behoorlijk kenmerkend voor onze soort. Ja. En in plaats van dat we grondig analyseren wat de laatste 40 jaar bij mensen is veranderd en in de gaten te krijgen dat ze veel impulsiever zijn geworden. Mensen hebben hun religieuze kaders losgelaten, ze hebben hun normen en waarden zijn verzwakt. De moraal is, zeg maar, verzwakt. Anders gezegd, het laagje beschaving van veel mensen is dunner. En dat is dus niet alleen één groep van rotte appels. Dat gebeurt in onze hele cultuur, gebeurt dat. In de westerse wereld in ieder geval. En in plaats van strenger straffen, wat alleen maar tijdelijk gedrag onderdrukt, zouden we creatieve oplossingen moeten zoeken, waarin we mensen, zeg maar, afleiden in de stadions van hun agressie. En in de stadions en programma's daarvoor, in de pauze en daarna zo inrichten met behulp van muzici, kunstenaars, psychologen en antropologen en sociologen om creatieve oplossingen te genereren waardoor agressie wordt gereguleerd in plaats van onderdrukt. Met onderdrukken krijg je het bekende waterbedeffect en komt het ergens anders weer tot uiting. Dan want meneer Derksen, het lukt in de rest dus van de samenleving wel heel aardig om die agressie in te perken. Kunt u één concreet ding noemen dat u dan in deze positieve benadering graag veranderd zou willen worden in een stadion? Eén concreet ding is dat onderdrukken niet werkt. En camera's plaatsen, dat zal dan tijdelijk even helpen, maar dan komt het ergens anders weer terug. Nee, maar dat is wat u niet wil. Wat wilt u dan wel? Als we nou eens met z'n allen gingen begrijpen dat agressie een onderdeel is van mensen en dat je dat moet reguleren. Mm-hmm. En dat onderdrukken niet werkt. En dan zoek je dus naar manieren om ook in een stadion, maar ook buiten het stadion, agressie van mensen die dat in overmaat hebben, helpt te reguleren. Ja. En dat zijn onder andere de bosgevechten, die ook al door burgemeester De Pla werden genoemd, zijn er. Dus die zou je moeten stimuleren dat dat juist meer gebeurt in plaats van minder. Nu is het Openbaar Ministerie daar erg tegen. En die willen alleen maar onderdrukken. Dus daar moet je wat aan doen. Maar meneer Derksen, stelt hij hier nu vuistgevechten in een bos voor als oplossing tegen voetbalgeweld? Dat klinkt vrij contraproductief. Nee, maar niet als enige oplossing, zo zeg ik het niet. Je moet op grote schaal meerdere maatregelen nemen om agressie bij mensen te reguleren. Ja. In het stadion kun je met behulp van kunstenaars en muzici komen tot creatieve vormgeving van het programma binnen het voetbalstadion, waardoor agressie vermindert. Okay. Als wetenschappelijk onderzoek. Helder. Maar het wordt niet toegepast. Ik wil zo meteen aan meneer De Pla vragen of we inderdaad misschien een wat positievere benadering moeten gaan hanteren. Maar als we het bijvoorbeeld hebben over de muzikale ervaring, dan hoor ik heel vaak, ook op deze zender, de commentatoren bijna onverstaanbaar klagen dat er zo ontzettend harde muziek wordt afgespeeld in die stadions. Zou daar meneer De Jonge bijvoorbeeld wat aan veranderd kunnen worden? Iets minder hard stijl voorafgaand aan de wedstrijd, maar dat het een iets vredelieverendere ervaring wordt in het stadion? Ja, ik moet even schakelen. Het is een mooie analyse van meneer Derksen net. Dus dat vind ik wel. Ik ben wel even nog daarop aan het eens. In ieder geval sowieso dat repressie niet goed is. Hè. Dat je in een kooi gezet wordt, krijg je toch ander gedrag dan dat je normaal ontvangen wordt. Of dat je, hè, zoals bij Groningen, het uitvak is vaak een tunnel waar water in staat. Ja, als je maar naar de voet in de vak komt, dan word je niet vrolijk. Ja, dus dat zeker. Ja, de muziek, ik kan zeggen dat hoort is een soort cultuur wat erbij hoort. Maar ja, kijk, op een gegeven moment zul je toch... Het is toch vreselijk harde herrie, daar wordt toch niemand blij van? Ja, maar het is ook een beetje opzwevend, hè. Het mag ook niet hoeven, ja, niet helemaal lief en aardig zijn. Hè? Maar, dus dat er agressie kan voorkomen, is het punt van meneer Derksen, dan... Is het de muziek is ook een manier om agressie te helpen reguleren. Maar dan moet je andersoortige muziek draaien. Ja, zou je en dan daarvoor... moet je even overlaten aan mensen die daar verstand van hebben. Maar nu is het allemaal binnen de context van competitie. Competitie roept sowieso agressie op. En dan krijg je een hele sfeer van agressie. Is dus als die muziek aanpassen zou helpen, zou je daar dan voor zijn, meneer De Jonge? Ja, daar moet ik nog wel even over nadenken. Dat is even nieuw voor mij. Maar kijk, ik hoor wel, de muziek wat wij draaien, in ieder geval in Groningen, daar wordt ook over gepraat. Hè, dat is wel een bedoeling om een beetje een sfeertje te creëren. Niet agressieve sfeer, maar wel een fanatieke sfeer. Zodat je vol achter die ploeg gaat staan. Ja. Hè, dat is niet de bedoeling om agressief te worden. En als dat wel het gevolg is, ja, dan zul je daar eens een keer naar moeten kijken. Ja, oké, dat is dan misschien wel een gedeeltelijke oplossing. Meneer de tendens van meneer Derksen is, we moeten misschien ook wat positiever kijken naar die voetbalsupporters. Ziet u daar ook een deel van de oplossing? Of denkt u, nee, dat streng aanpakken, dat hoort er wel echt gewoon bij? Nee, dat zien we zeker. We praten niet voor niks over gastvrij, toegankelijk en veilig voetbal. In die drie eenheid. En daar hoort gastvrijheid zeker bij. Want we weten natuurlijk ook, als je mensen op een goede manier ontvangt en goede manier begeleidt, dan is de kans op agressie minder groot. Mm-hmm. Alleen, en we moeten het ook heel goed nadenken, want we hebben het vandaag natuurlijk al vooral over de repressieve kant. Maar we hebben juist ook heel erg sterk nagedacht over wat moet er aan de voorkant gebeuren. Wat moet er in de organisatie van de voetbalclubs worden verbeterd om ervoor te zorgen dat we in staat zijn om dit veelkoppig monster op een goede manier te kunnen beantwoorden. Heeft u daar een voorbeeld van? Ja, bijvoorbeeld wat we gezegd hebben. We verlangen nu voortaan dat er, we niet op basis van de automatische piloot denken, het gaat wel goed bij een wedstrijd. Nee, elke wedstrijd wordt voorbereid tussen gemeente, politie en voetbalclub en supporters als het enigszins kan. Mm-hmm. Wordt geëvalueerd en wordt gekeken op welke terreinen kan het beter. En daar hoort het brede scala bij. Niet alleen de repressieve maatregelen, maar ook de meer preventieve maatregelen. En ook meer op een gegeven moment de begeleiding die erbij hoort. Alleen wat ik wel bij het reguleren van geweld lastig vind, is dat het is een evenement. Het is gewoon een voetbalfeest. Ja. Ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik voortaan vergunningen zou verlenen voor popconcerten hier in mijn stad, waarbij ik eigenlijk van tevoren zeg, ik moet eigenlijk accepteren of ik moet even nadenken over hoe ik het geweld bij dat soort evenementen moet gaan reguleren. Als dat de situatie is, dan zullen veel mensen zeggen, ja, moet je dat eigenlijk wel willen? En ook die regulering van het geweld. Je zult nogmaals als vader of als moeder met je kinderen naar een wedstrijd gaan en denken dat je gewoon je eigen club wil supporteren en wil nadenken over hoe die anderen supporten. En dan moet je maar accepteren dat er hooligans zijn waar we dan het geweld zouden moeten gaan reguleren. Ja, en dat wilt u natuurlijk niet accepteren. Dat zouden we niet kunnen accepteren. En zie ook de verschillen. Zie ook de verschillen bij andere sporten. Zie de verschillen tussen damesvoetbal en herenvoetbal. En zeg nou niet dat damesvoetbal geen voetbal is. Zeg nou niet dat damesvoetbal niet iets is waar mensen ook fanatiek voor kunnen zijn. Waarom zouden we dan bij herenvoetbal dat geweld moeten accepteren en het geweld moeten reguleren? En die bosgevechten, meneer Derksen, echt alsjeblieft. Zie dat die bosgevechten gewoon een recrutering zijn voor onder andere de georganiseerde criminaliteit om mensen te werven. Dat moet je niet gaan accepteren, dat moet je niet gaan stimuleren. Dan moet je echt naar die kant gaan bestrijden. Ander debat, de bosgevechten. En ik weet niet of dat debat de ballotage van onze redactie gaat halen. Dus ik wil nog heel graag even voorleggen wat betreft dat voetbalgeweld. We beginnen met de competitie over een week, over een uur met de Johan Cruijffschaal. Wie is er wat u betreft, meneer Desplat, nu aan zet? We zijn als collectief aan zet. En dat betekent supporters, clubs, KNVB, gemeente en politie. Alleen gezamenlijk gaan we het oplossen. Denken dat er één iemand verantwoordelijk is, dat zou naïef zijn. En helemaal eens met meneer Derksen, het is niet alleen repressie. Zorg voor goede voorbereiding. Zorg voor een gastvrij, toegankelijk en veilig voetbal. En dat doe je met elkaar. En alleen met elkaar kunnen we stappen zetten. Ja. Meneer De Jonge, dan bent u ook een van die stakeholders, zoals dat heet. Wat gaat u doen om het een leuker voetbalseizoen te maken in Groningen dan vorig jaar? In Groningen zijn we wel bezig. Er is een plan van aanpak om in ieder geval met een aantal maatregelen die volgende week al ingaan voor de eerste wedstrijd tegen Jong Ajax. Ook nog een lange termijn plan. Hè, want je zult misschien wat aanpassingen in het stadion moeten doen. Dus wij zijn bezig met verbeteringen in een landelijke vijf of in de lokale vijfhoek voor het eerst in lange tijd of sinds ooit. Dus wij gaan samenwerken. Ik ben het eens, dat moet je collectief doen. Helder. Waar ga jij heen? Wat is je eerste wedstrijd op de planning, Jean-Paul? Poeh, dat moet ik nog even kijken. Maar ik hoop in ieder geval dat er ook veel maatwerk zal worden geleverd. Dat niet alles een risicowedstrijd is. Oké, helder. Dank dat jullie wilden praten over de oplossingen voor dat voetbalgeweldsprobleem. Burgemeester van Breda, Paul Desplat. Voetbaljournalist Jean-Paul Rizon. John de Jonge van het Landelijk Supporterscollectief. En psycholoog Jan Derksen. En straks om 8:00, dan wint tussen de aftrap van een nieuwe voetbalseizoen plaats. Dat hoort u natuurlijk in een extra lange editie van Langs de Lijn en Omstreken. Dus graag tot dan. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00.